Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. God eftermiddag. Og velkommen til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejder. Og skauterne. Vi skal i den grad, Anders og jeg, skrue vores skoleengelske på i dag. Yes. Fordi, at lige ude på den anden side af ruden, hvor vi sidder... Som er en panserrude, hvis der er nogen, der tror, at de kunne... Kommer skydes. Det kan man ikke. Jeg skal være spå, hvad vi siger. Der er sikkert nogen derude, der skrider noget, og jeg kan godt lov derfor. Jamen, det er ikke panserglas. Nej, det er det ikke. Det er almindeligt. Så hvis man ville, kunne man godt. Men det er der jo ingen grund til. Nej, det er allerede. Men lige ude på den anden side af, hvor vi sidder, ja, der sidder en fyr, som spiller med sit band, der hedder Primal Scream. De spiller i aften i Store Vega i København. Mm. Han hedder Bobby Gillespie. Og han kommer herind om inden for de næste 10 minutter og er gæst i programmet. Kære lytter, det er personligt for mig, og også for dig, at det er en stor, stor dag at få besøg af... Ja. Jamen, det er lidt ligesom, hvis man nu er bager. Ja. Og så er man sidder i sin bagerforretning, og pludselig så kommer manden ind, der har opfundet romsnegen. Mm. Ja, det er ikke engang så. Så kommer han ind, og man ved, at han har opfundet romsnegen, man har hørt om ham. Pludselig står han i butikken og tænker, pis. Jeg skal ikke lave romsnegen i dag, vel? Det er ikke engang. Sådan har jeg det også med det musik, jeg har filmet til dag. Man har mulighed for, eller man, du, kan jeg lytte, har mulighed for at stille et spørgsmål til Bobby Gillespie. Man kan også spille spørgsmål, det er bare lidt svært. Man kan maile det på satansyngel@dr.dk. Man kan lægge det ud på YouTube. Man kan også sende sms til 1212, og så skriver man B3 mellemrum, og så sin besked sender man den til 1212. Det er købsbetinget, der er ingen fortrydelsesret. Lige netop. Konkurrencen er den grad købsbetinget. Og det koster 1 milliard plus almindelig sms-takst. Anders, hvorfor sker der det, når man er ude på et offentligt toilet? Nu er der jo offentlige toiletter her i DR-byen. De er dejlige, og de bygger rent uhyre ofte. Det er slet ikke noget hygiejne. Så kan man se, at Chili har været ude kl. 11.45 og gør det rent. Ikke? Og Lille Smil har hun sat på også. Ja. Eller han, jeg ved ikke. Han. Ja. Chili, han, jeg ved ikke. Det er meget. Mit spørgsmål går på, hvordan kan de der pubeshår, som jo er overalt, hvordan finder de vej til håndsæben? Jeg kan ikke forstå det, for jeg går ikke ud fra, at der er nogen, der sidder og gør det. Men de ligger, nu er det jo sådan noget sæbe, ikke? Ja. Men så der i den lille pøl, der danner sig ned under uværligt, der er så et af de hår, som man ved, hvor kommer fra. Hvorfor og hvordan kommer det derhen? Det er mit spørgsmål til dig. For jeg tror ikke, der er nogen, der sidder og siger, au, jeg plukker mig et hår, så jeg kan lægge det der. Det er værre, at hvis der er i sæbedispenseren, beholderen af pubes hår. Ja, det er fordi, så har man været inde i den. Så har man sgu op og gnide på... Dispenseren, som man siger. Ja, som man siger, ikke? Gnide på din sidste. På beholderen, du. Dispenser. Ja. Så kommer der sæbe ud. Det var bare et spørgsmål, men det var ikke noget. Det kan vi stille til. Det kan være et eksempel på et spørgsmål, som jeg næppe ville stille til Bobby Gillespie. Det tror jeg heller ikke, jeg havde lyst til. Eller, jo, og dog. Jeg ved ikke. Nej, jeg ville være lidt for lejende med at stille det. Der er flere, der spørger. Vi skal spørge, om han har familie i nærheden af, hvor han bor. Hvis der rent faktisk sidder Primal Scream-fans derude, så har man mulighed for at stille spørgsmålet til os. Så stiller vi det videre. Ikke? Og der er allerede masser, der har gjort Dizzy. Det. Fordi at Lee Gammeltoft, som sendte før os, hun annoncerede det, og vi har fået rigeligt med spørgsmål. Vi har selvfølgelig også lavet nogle selv. Tak, Lee. Inden vi går i gang for alvor, ikke? Så vil jeg godt lige henlede opmærksomhed på en artikel, der er i Metro Express i dag. Eller, ja. Det er et interview. Det er godt. Med Julie Steinke. Steinke. Det er et interview om klima. Og der har man så altså valgt fra Metro Express' side at sige, hvem skal vi interviewe omkring klima? Skal vi tage Connie Hedegaard? Nej, det gider vi simpelthen ikke. Nej, det er og, og Connie gider heller ikke, fordi hun har fået nok af. Hun var, I was in hard talk the other day, ikke? Ja, også det. Det er ikke helt det samme at være klimaminister, når den der klimakonference bliver en fis i en halvæsen. Nej, lige netop. Men det gør den jo ikke. Det er hende, der har fået det til Danmark, og det kan vi være så stolte af. Åh, ja, det er rigtigt. Og det er også det, der, det har en kolossal betydning for Danmark. Ja. Metro Express har spurgt musicalstjernen Julie Steinke om hendes forhold til klimaet og hvad hun gør selv for miljøet. Er du klar? Hvad hun selv gør for miljøet? Ja, klar. Hvad gør du for at passe på klimaet? Jeg er lige begyndt at skrue ned for varmen, når jeg vasker tøj. Tøjet bliver rent alligevel, og jeg dufter stadigvæk dejligt. Og det er jo vigtigt. It's good to be a model. It's even better to be a role model for my son. Mingus. Jeg cykler altid. Lad ikke vandet løbe, og sørger for ikke at bruge for meget toiletpapir. Fy for satan. Slukker for min stikkontakt. Det er rigtigt. Må jeg lige stoppe det et øjeblik? Der er to ting, det du siger. Sheryl Crow var jo den første, der var inde på det med toiletpapir. Ja. Sheryl Crow bruger kun et stykke, selvom hun har lavet nummer to. Et, Anders. Hør efter, hvad jeg siger. Ja. Et stykke toiletpapir. Du har selv været der. Besøg. Du er 35 år. Du har lavet stort før. Ryd op efter den med et stykke toiletpapir. Ej, det er jo... Så ej, dobbelt, sige, det er jo... Så skal man ikke have hvide underdrengen på. Nej, det skal dag. Man ikke. Eller spille alt for eller, meget 12-strenge bagefter. Eller så sidder det jo ude i, i tapetet. Eller gardinstrenge, skal jeg sige. G-gardinstrenge. G-gardinstrenge. Skal man heller ikke tage det på. Det næste ting, du rører ved, er meget relevant. Nemlig sluk for stikkontakten. Der er alt for mange hjem, hvor der sidder stikkontakten uden noget i, og hvor strømmen bare lyver ud på gulvet. Nej. Husk nu, når I går hjemmefra. Nej. Er der stikkontakter, der står tændte uden noget? Du kan se en, der lige her på i væggen inde i studiet. Sluk for den. Sluk for den. Ja. Strømmen løber ud, og det er til ingen verdens nytte. Og så kan ligge sådan en pæl pøl af strøm, når hun kommer hjem. Jamen, det er det. Godt, Julie. Hun bliver så spurgt, hvad hun gør, om hun cykler meget og sådan noget, ikke? Hun cykler hele tiden. Ja, så bliver hun spurgt, hvad er godt vejr for dig, og hvorfor? Meget miljø, altså ikke? Klima, ja. Aktuelt klimaspørgsmål. Nu er jeg sådan en pige, der kan lide alt slags vejr. Bare jeg ikke blæser af cyklen eller får havl i hovedet, så er jeg glad. Hvad der jeg havl? Elsker alle fire årstider. Hvad der både, med havl? Både som pizza og som vejr. Hvad kan give dig dårlig samvittighed? Dårlig samvittighed. Lad være med at gå rundt og have det. Gør noget ved det. Hvis jeg kigger dig dårlig samvittighed hele tiden, så vil jeg slet ikke kunne stå på en scene. Jeg ved for eksempel godt, at det ikke er særlig godt at tænde stearin lys. Men det kan jeg altså ikke stoppe med. Der skal også være noget hygge. Men hvis man gør noget på den ene side, må man jo rette det på den anden. Har du tillid til, at klimaproblemerne bliver løst? Og det er muligvis den kommende generalsekretær for FN. Jeg ved det ikke, eller en Nobelfredsprismodtager. Det var godt, du var med. Spørgsmålet til Julie Steinke. Steinke? Lyder. Har du tillid til, at klimaproblemerne bliver løst? Og det er ligesom at spørge en græshopper. Tror du egentlig, at toget kommer til tiden? Har du tillid til, at klimaproblemerne bliver løst? Ja, men jeg tror, det kommer til at tage noget tid. Jeg tror, som jeg gør i livet, at alt kan lade sig gøre. Man skal bare arbejde hårdt nok for det. Og få stop. Det er nok nogen, mennesker bag. Det har hun fra en musical, det der. Jamen, det er en musicaltekst. Det du finder jeg skal bare arbejde hårdt nok for det. Velkommen til Korsbæk. Det er en villa. Det er fantastisk, det der. Det er intet mindre end godt. Mine damer og herrer, klokken er nu 14:30. I morgen kan vi høre, hvad hun synes om finanskrisen. Ja, og det glæder jeg mig meget til at læse. Endnu flere vise ord fra en meget, meget vis kvinde. Ja. Her et stykke musik, og så går vi ud og henter Bobby Gillespie for Prime Screen. Jeg vil sige, det er et Spider-Bot remix. Vi har 4 minutters verdenspremiere. Det var elektronisk musik, Anders. Det var blive blokmusik af den bedste, fineste skuffe. Nikolaj Nørlund, eller det er faktisk Spider-Robot Remix. Den er næsten lige kommet. Den er måske ikke engang helt kommet. Det er så nyt der. Det er så front row. Det er så fremme i skolen. Ups. Ja. Der sidder folk derude nu, som ikke har været ude i sollys i 6 år, som tænker, what? Det var simpelthen verdenspremiere. Ja. Nikolaj Nørlunds remix af... Nej. Spider-Robots Remix af Nikolaj Nørlunds kommende plade, En støjende tid. Oh. Eller nummer. Fra... Smukt. Nogle gange skal bare lytte. Ja, i mellemtiden. Men det var et rigtig godt nummer. Ja, det er rigtig godt. Ja. Og vi skal huske i dag at spille Esbjerg-drengen. Ja, det skal vi faktisk. Gustav Foss. Gustav Foss. Men nu... This will happen in English. It will. Because Bobby Gillespie, welcome to the show. Yeah, thanks for having us. It's nice. It is more than nice. It's very nice. It is. It really is. It's a great honor for us. Yes. And you know, we're just doing this show every day. Trying to. Been doing it for 4 years. Yeah. And occasionally, we got guests on the show. It happens. But it's rare. Usually, it's local guests, you know. And then it's very nice for us to have guests that we admire. Bless you. Pardon me. Oh, you're allergic to local guests. Yeah, local guests. So that was the wrong word. I'm so sorry. My friend local will... viruses. Yeah. Meet my antivirus. And you've been here for what? How long have you been in Copenhagen? For? Since 10 o'clock this morning. And you already got the Copenhagen virus. I've got... Yeah, I've it's been the only infected. Country where the bird flu got caught. Mm. You were playing tonight. Yeah. At Vega. Yeah. And that's nice. Is it a good hall? It's a nice place. Man, I can't wait, you know. It is the best place in town to play. I think it's the best place. Yes. How many people can be in... 1,500, I think. Oh. That's good. That's a good amount. It is. And it's got these, you know, one balcony area. Mm-hmm. And then I've heard from people playing there that the view from the stage when the when the venue sold out, it's amazing because it looks very big, you know. Yeah. And the view should be beautiful. I'm going to London tonight to hear Sia tomorrow in something called Shepherd's Bush. Do you know that? Yes, it's a good it's a theater. It's a good place. Yeah, it's really good. It used to be in the 60s, the 50s and the 60s, maybe the 70s, 60s and 70s, the BBC used to record live shows there. Oh. So they would put, you know, maybe, I don't know. But Shepherd's Bush is a legendary venue in London, right? It's a good venue. And then in the 90s, sometime in the 90s, I think it was derelict for a while. It was shut, closed down, and then they opened it as a live music venue for bands to play. Have you played there? Yeah, we played there 3-4 times. It's always a good gig because it's a theatre. Ah, nice. You know, yeah, so it's quite, it's like, yeah, again, 250, 1800, 2000. It's just kind of like, it's a great size, you know. Oh, there's always a great atmosphere. I saw the Sex Pistols play there and I saw Page and Plant. Oh. It was pretty awesome. That's cool. Yeah. Which venue in London is the best venue? Because there are the O2 Arena. And they got the new Wembley, of course, the stadium and the arena and etc. Well, I don't really like stadium rock or stadium rock shows, really. It's not for me. I saw Led Zeppelin at the O2 and that was great because it was Zeppelin, but I much prefer like going to say like Hammersmith Apollo or Brixton Academy there, or the Astoria is a good one. They're all good. The Astoria, yeah, it's cool. But you're playing Vega tonight. Yes. Yeah. And we're looking forward to that. And what's going to happen now is that we're going to play a track from your new album called Beautiful Future. How new is this album? It was released in July. It is a new album. Yes, yeah, very, very new. Has it been received well? It's had a kind of funny reception. In England, it was kind of almost hostile. You know? But that's kind of good. That's not a really a good reception, well, right? It depends on who's hostile. You know, it's good because I think it's good to have that kind of effect on people, you know, that they kind of... You know. Do the critics hate you or what? Why they hate the music? When we come like here or Sweden or Germany or, you know, Australia or Japan, you know, the critics kind of love it. Mm-hmm. They love Primal Scream, yeah, but in England they have like a love-hate kind of thing, you know, so maybe when we made Exterminator album or Screamadelica album, you know, they were loving us, and with this album, you know, not so much. But this is a great, I think this is a really great album. So what? You know, and my attitude is that, you know, I'm fucking cool, I'm hip, and you know, so not you two guys, but you know, so it's like, I think I know better than the critics, you know, so it's like, so what does you know, it's like the same kind of guys are gonna write, you know, even. I don't get bothered about it, you know. It's just kind of like, it's a good album, you know. But what about you've done, what, your ninth album? Yeah, I think it's nine, yeah. And when the, your record label... I mean, for instance, one of the worst shows that we ever played, right, was in 1991, Newcastle Mayfair, and I could hardly stand up. Because I've been awake for, you know... A year. A long amount of... Yeah, a few years, right? And neither could most of the band. In fact, the guitar player missed the first couple of songs because he couldn't wake him up. They had to kick in his hotel room door. And he was asleep, they took him to the concert. And God knows how they got him awake and how they got him to stand up. But he was like a zombie. It was like a zombie movie. But nice zombie. Yeah, he's a rock and roll Mellow. Zombie. Actually, Bobby, do you remember the gig? All I remember was that I had great difficulty standing up, and I'd have to sit down between every other song because I felt so ill and sick. And a few weeks later, there was a live review of the same gig, the very same gig in the Melody Maker. And the reviewer said that I was the greatest live performer since Prince. That is funny. And that was the day that I learned never to trust what they say about the British music press. I was like, all right. Well. That is very funny. Yeah. But now we're going to play a song from the album called Suicide Bomb. And we ask you before going on today that yes. we're going to play two songs from the album. And you can pick these songs. And you picked Suicide Bomb because you said it will never be played on the radio in the UK. Yeah, that's right. Because of the title or because of the lyrics? Well, maybe because of the title, right? Because people, you know, they might think it's about suicide bombs or something. And of course it's well, not. Well, they could be. You know, it's like they could have a point. It's just like a metaphoric thing, you know? It's like, a guy has an argument with his wife, you know? Yeah. Or his girlfriend. You know, you have an argument with somebody and it's like, you know. You explode, you know. Yes. Yeah. So, really, you know, it's just like a metaphor for. You remember know, this, so, kid. Some days it is only a metaphor. Some days you just can't do anything right, right? Exactly. You know, I mean, everything's wrong, even though you're trying your hardest to be to do it right. So. Oh boy. I don't know. I don't actually know what the song's about. I just sang it. Here it is, and thank you again for coming, bro. Suicide Bomb by Primal Scream from the newest album, or the new album. The new album. Beautiful Future. Leads to a question from a very logic question. Are there any personal reasons behind the very positive vibe on your new album? What was that again? Sorry? Are there any personal reasons behind the very positive vibes on your new album? And can we expect a return of a more angry sound in the future? Well, I don't really think this new record's very... It's not really positive. It's kind of like... It's a suicide bomb. I mean, you know, it's like when we sing, oh, you've got a beautiful future, we're being completely sarcastic, you know? Yeah. So there are no beautiful future? Not from where I'm sitting. Why? You know? Well, you know, if you look at, like, you know, what's happening in Western democracy, or the so-called Western democracies, you know, there's a sort of thing, you know, the governments are very much leaning towards the right, you know. Are you into the US election? Or you don't care? I don't think it really matters who's in power there, but I think, like in England, just our, the UK just now, the government are trying to put through a law where you can be detained for 42 days without trial or charge just because somebody says that you should be locked up. So under the pretense that they're going to lock up somebody who could be a terrorist suspect, you know, they're using that as the pretext for this law. But really, it's against, if they pass that law, you know, maybe they will lock up somebody from Pakistan or, you know, Morocco or somewhere, you know, who's, you know, like a Muslim terrorist suspect. But, you know, maybe in a year's time or 2 years' time, it could be a trade unionist or it could be an author who, you know, or a journalist who are uncovering truths about the government that the government don't want revealed. Or, you know, it could be anybody that somebody in the judicial system or the police force or the secret services, you know, wants to, you know, but to be made disappear. So, it's kind of like under, you know, it's like the war and terror things, you know, it's like a pretext for setting up an international police state. So, you know, so our album is, you know, our song, the records, you know, it's called Beautiful Future, but it's not really completely positive. It's more like, it's irony. That's a new form of humor. I've heard about it. Or I don't know. It's sincerely sarcastic, you know. Yeah. I don't know. Or maybe, you know, but I am quite positive anyway, you know. I mean, it's like, you know. But I'm I'm pretty happy kind of guy, you know. It's like, I just think the way things are, it's like living in a science fiction movie, you know. The way it's just, I don't know. I just think that there's a lot of, I don't know what it's like here in Denmark, but in the UK, people are really, they're completely hooked on celebrity culture. We don't have that here. You don't have at it at all. Oh no. Really, but in the UK, it's like a real sickness. Honestly, I think it's like a real diversion to the issues that really matter. You know, because the country is completely falling apart, and so really, you know, it's like, you know, we're still. I don't, you know, it's like, we're saying what we're saying, but in a different context. But like, Bobby, when I get off the plane tonight in London, and if I start screaming and being silly, how much time can I get before they have to put me in front of the judge? The judge? What am I facing? I think you'll be okay. I think you'll be okay, actually. No, but if you get arrested in the UK... I think you're okay. I just think it's if you're some kind of, like, you know, intellectual danger. You know what I'm saying? Yeah. Depends on what I'm saying. That was quite a subtle put down, wasn't it? It was. But about this, the question about the positivity thing, is then your tour is called the Rock and Roll Riot Tour. But you know what? Can I just say something, right? That was done without our permission. Okay. Yeah, but it was that's a really your promoter. What? It was just well, what happened was my manager called me up one day and said, "Would you like?" He goes, "The NME want to sponsor your tour." I said, "And well, an NME is an New Musical English, Express, music magazine." Okay, yeah. It's a weekly music magazine. It's a great magazine. You know, I've read it since I was a teenager, and they support Primal Scream. So you know, I went, "Yeah, great, NME, cool." And then the next thing. There's an advertisement for the tour. It says Rock and Roll Ride Tour. I was like, oh, right, okay. What? So what? It's not so, actually, you know, a riot. What would the tour be called? Well, it's kind of weird because their last album was called Riot City Blues, and the tour was maybe let's just say it was called the Riot City Blues Tour. So it's a bit like, I think we've done that one, guys. So what would be the name of the tour if you were the one who was in charge? Unofficial name of this tour? Yeah. Suicide Bomb Tour. No. Just Beautiful Future Tour, you know. Oh, nice. Yeah. And positive. It's a nice, you know, a lot of love there, you know. Bobby, I have to ask you one question. One of the, and I don't know if it's true or not, but I'm talking about the NME and stuff like that. I've read this story many, many times, saying that once you were supposed to go on Top of the Pops years ago, blah, blah, blah, blah, blah. And now, yeah, you're just sitting there, oh, fuck, I've been telling this story okay, a billion times. If you want. But I have to hear it from you, from the guy sitting in front of me. Okay, right. If it's okay for you, yeah. All right, please tell the story. Right, okay. What okay. is the story? Okay, well, we were playing in Dublin, mm-hmm. and the record company had fixed up for us to go on Top of the Pops the very next day. Which is a TV show. Which was a British institution, you know. Yes. And when we were growing up, you know, you saw T-Rex, David Bowie, Gary Glitter, Buzzcocks, you know. All the cool bands, Susie and the Banshees, you know. Dollar, Bay City Rollers, you know, I don't know, whoever. Oh, right? Bay City Rollers. Yeah, it was right, the chart position. It was a big chart show, and it was a great show to be on, right? Mm-hmm. And it meant a lot, to be honest. And we were on the show many times, and you know, it meant a lot to us. But for this particular song or record, it was called "I'm Gonna Cry Myself Blind." It wasn't really selling that well. It was like the third single from our album, and it was let's just say it was number 56 in the chart, right? Yeah. So we were like, we were partying after the show in Dublin, and. And they said, and there was a big storm and everything. Anyway, we stayed up till all night, and we got on a tour bus, took sleeping tablets, and said to the driver, "Drive us to Cork, because that's where the next gig was, Cork." Now, the record company wanted us to get on a private plane, fly to Luton Airport, and then stay at Top of the Pops. Now, when you did Top of the Pops, you had to stay there for like 10 hours. There was 3 different camera rehearsals. Oh. So they wanted us to go to Top of the Pops, then get in a private plane and fly back directly to Cork, get off the plane and go straight onto the stage. Now, we had been up all night partying, and we decided to just go straight to Cork, sleep in the bus, wake up in Cork and do a good gig for the people of Cork who bought the tickets. Yeah. And that was it. And because we refused to do it, you know, our record company, our pluggers, you know, our managers, everybody was bombarding us with calls saying, "You'll never work in this business again. That's it. Your career is over." So that's the story. And the plugger, Gary Blackburn, Anglo Plugin, he put out a press release saying that we deemed, you know, that we had decided not to fly into Luton Airport because it wasn't rock and roll enough for us. And you know what? It's fucking right. It's not. It is not rock and it's roll. It's not right. Did you ever hear that record by Lorraine Chase, Luton Airport? No. Luton Airport. It's a really trashy record that came out about 1978. And Lorraine Chase was this kind of like, you know, kind of tacky glamour model, you know. I don't even know if she was like a Page Three girl, but you know, she had this hit record and it was just like, Luton Airport, Luton Airport. So that, you know. You don't don't actually. So we just didn't want to fly in a Luton airport. No, I understand. Thank you very much for telling the story. You know, and also, you know, the Yardbirds. I'm a big fan of the Yardbirds. Yeah, they are massive nice. Fan of the Yardbirds, right? Massive fan. And I once read in the book that the Yardbirds' last gig was at Luton Technical College. Well. So you know what, Luton's got Hex on it, right? Yeah, cool. So you know what, we made the right choice. Yeah, we made the right choice. So we had Mike Skinner on the show a month ago. Yeah, and I don't remember for some reason we started talking about airports, and he was very fond of Heathrow. Oh yeah. And then we said we hate Stansted, and then it was just Stansted is a great airport, and then we started discussing airports. And you're flying to Stansted tonight. Oh, I like Stansted. Stansted is good. It's nice. It's cozy. Nice. But it takes you about 10 hours to get to London. No. If you live in East London, which yeah. I live in North East London, it's kind of like there you go, half an hour away. Oh, yeah, no problem. It's pretty quick, you know. And it's but nice. I guess if your hotel is in West London, it'll take you like an hour to get there. But also, you know what? Wherever you go, when you fly into London, it's avoid hard to get Luton. Maybe just don't fly into London. Just avoid London. Don't ever go there. It's a sewer. Can I play a song? Yeah, you should. Yeah, I want to play David Bowie and Rock and Roll Suicide. Actually, oh, fantastic. A little stay in the suicide. Oh, Peter, I'm just going to talk to our technician. Det er den sidste. Det er nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Number 14. Number 14. Number 14. On my CD. Yes. And then we're going to play this song, and then we're going to ask you the last questions, and then play the last song. We've actually only ask one question. Because you are. But it was a good one. And you've got to play tonight, and you're doing a sound check, right? And yeah, I can stay around if you want. I don't mind. Oh, nice. Thanks. Please do not mention Luton. Here's spiller vi David Bowie og Rock and Roll Suicide. David Bowie og Rock and Roll Suicide. That's a great song. That actually. Is actually not a song about suicide either. No, it's not. So we have as two songs. I understand it. I do understand it either. I mean, I understand. Oh, well, God. I'll just be sitting here. But we have to leave, we've been told, shortly, because, yeah, of course, why? You're playing tonight. And you're playing Oslo, and you're playing Sweden. Yeah. The why night. Oslo? I didn't know. My manager just told me that. You know, it's playing Oslo. In Norway, up. Right? It's Norway, yeah, Quisling. They did not do that well during the Second World War. They were not in the war at all. Oh, yeah, they were fucking occupied. Yeah, I mean, they didn't do anything at all. Well, yeah, they did the thing about the heavy water. You remember the heavy water case? No. Hitler needed heavy water for his nuclear program, and they can only collect it in Norway, and there were some very, very brave Norwegian resistance fighters who prevented him the heavy water from coming to Germany. Assisted by a few Englishmen, I'm afraid. But it was a great deed. Kept the nuclear weapon out of Hitler's hands. But our friends in Sweden. Oh, yeah. They were unusual. And you actually did the album in Sweden. Oh, yeah. You should know things about Sweden. You they recorded were really, the really cooperating with the Germans during the Second World War. The Swedes were, oh, selling a lot of things. And they could just ride their trains through Sweden from Norway. No problem. Be our guests. We are friends with everybody. That I guess that just left the British. Honest, those cakes isn't it? Yeah, you know. I guess that just left the British to fight the Nazis. Yes. Yeah. You know what? We'll fight them at our beaches. That's the truth. So, yeah. Assisted by a few Americans, though. Yeah, but the Americans held out until 42 until we had to give them what was left of our empire and borrow billions of dollars off of them, and we still owe them a lot of money. You know what? I just feel like being at home at the dinner table with mom and dad arguing or discussing or talking about things that I don't remember. And I'm 36 years old. I don't remember it either. I'm just making up as I go along. So am I. You know what I mean? The thing about Norway, who knows? But I think the question that I'm going to ask is, please, because you're playing... None of that Second World War stuff is a touchy subject. Yeah. You know, because I've been there, done that. We're only a little bit on Hitler's side in Denmark as well. No. We had so many resistance fighters in Denmark. Oh, really? At least 100. Yeah. Hundreds. You know, the Danish military were at the borderline, and they were just, when the Germans were coming... They fired 27 shots, and that was very, very, very brave done. And then they said, okay, Please, come on. Come yes, on. Okay, if that... Okay, okay. Please come in. Yeah. Oh, you're so many Germans. Oh, roll please us enter. Over. Bobby, I think the question is that I was about to ask is, you recorded the album in Sweden, right? Oh, yeah, we recorded half of the album in Sweden. Mm-hmm. Mm-hmm. Bjorn Eitling was our producer. From Peter Bjorn and John. Yeah, he did Peter Bjorn and John. Yeah. Oh, yeah. And it's a nice man. It's a nice, yeah. The story says that you're doing a lot of promotion here when you're doing interviews and stuff like that. You do it here in Scandinavia. Yeah. How is that? Is there some kind of, and please say yes, or is there some kind of, you know, Scandinavian thing is just because it's nice, good for you? Is the best studio in Stockholm? Yeah, the studio. The studio was called. It's either Atlantis or Atlantic because it's got two different names, right? So, I know. Well, I can't remember which one it is, right? But okay. ABBA recorded Dancing Queen and SOS and Money, Money, Money. It's Atlantic, I think. And it's Atlantic, right? Yeah, but it's called Atlantis now. Okay. Could you feel it? The ABBA presence? Yeah, I spoke to Agnetha, actually. You did? Yes, I did. You did not. I did. How was she? She was fantastic. She's the wacky, one, she right? She was amazing. She's the one who lives on an island? I don't know. I think so. Did she seem like a person who lives very alone? No, she was very, very nice when she spoke to me. Oh, cool. I was very inspired, I must say. And what were you talking about? What were the subjects of the conversation? You know, just... Girl stuff? Yeah, girly stuff, you know. We're swapping makeup tips and stuff, you know. Hairspray and... Yeah. Buy the best underwear and stuff. No, that's a bit rude. No, she was really nice. She just asked how the band were and... wished us good luck on with recording her album and stuff, and she's very gracious, very lovely. Gracious. Yeah, and she's a great singer. Meeting Agnetha from ABBA. It doesn't get. And then after I spoke to her, don't. I went in and I sang her some Beautiful Summers, you know. So that was very inspiring. Is that hearable? Yeah, you can hear it in the song. You can hear it in my voice. Yeah, oh, cool. I get this real yearning. The Agnes thing. I was. What about you? And during the upper years, you were front of Agnes. I was about 10 years old. Yeah, but you must have had preferences, right? I was much more into Iron Maiden, actually. Where you were really? Not in love with Fag. Fag. You're a fag. You know, I was into Iron Maiden and Saxon and crap like that. You're and then one day fag. I heard some kind of Rocksteady Crew song on the radio. You know, the Electric Boogie shit. Double fag. And then I sold all my Iron Maiden records. And then I started buying, hip hop records and pure Eddie. Music. Pure Eddie. Yeah. You deserted Eddie. Yeah, Eddie. Yeah. What? God. And then God, I wanted to be a pilot just like Bruce Dickinson. No. No. Bobby, you're playing tonight, yes. And it's going to be a great gig, I'm sure. Are you sure it's going to be a great gig? It's going to be amazing. Nice. Is the guitarist awake? Not now, but will he be? Yeah, because he's awake. That was 15 years ago. I think, you know, we've managed to, we've brought him back to life, don't worry. Cool. Thank you very much for coming. Thanks for having us. It's been great, honestly. It has been great. Thank you very much. And have a nice day in Copenhagen. I hope it's very relaxing. And enjoy Oslo. Can we play a song from the new album? Yep, and that would be the title track, Beautiful Uptown? Future, right? Oh, it's Beautiful Future, right? But Uptown is put on this one. Yeah, I will hear the Agnetha. Whatever one you want. Oh, Beautiful Summers, the Agnetha. Oh, couldn't we hear that one? I want to hear Agnetha. It's quite down. No, track is 7. Song down? I want to play something more up. Okay, please do not... Do the thing I just asked. Play whatever you want. It's your show, guys. No, but we should. But you know, we can play some other songs tomorrow. Okay. You're here, so I'll stay longer if you want. Beautiful Future. Can you stay until Friday? Please. Can you stay till Friday? No. Bummer, because you're going to Oslo. Let's hear Beautiful Future number 8. Okay. I'll stay till next year. Okay. Thank you're very so much. Welcome. Thank you very much for coming. I'll just make a little bed over on the corner there. Crumble up. Yeah, no way. Send out for a sleeping bag. We'll have people to do that. Have a great gig tonight. Yes. And thank you very much. Thanks. Beautiful Future hedder nummeret her, så for Prime Screams. Det er titelnummeret for deres seneste album. Det er simpelthen titelnummeret, ja. De spiller jo som sagt i aften i Vega i København, og uanset hvor man er i landet, så er det rent faktisk muligt at kunne nå til København til klokken 20.30 i aften. Ja, men du bor i Nordtorsen og Nuuk. Og vi vil godt, når vi skal spille tillidsbingo lidt senere, udlade to billetter. Ja, altså en gang to. Og men det, vi vil faktisk også godt ud... Jo, vi vil godt ud... Ja, lige netop. To billetter, en gang to. Ja. Plus et signeret album til den, der kommer igennem. Hold da op. Og det kræver så selvfølgelig, at man kun ringer til tillidsbingo, hvis man har lyst til at komme til koncerten i aften, ikke? Ja, hvis man er sådan trøjetypen, så venter man til i morgen. Ja, ja, lige netop, ja. Ja, lige præcis. Fordi man kan ikke vinde en t-shirt i dag, vel? Nej. Så det er godt nok. Vi burde have en programoversigt, fordi ellers... Det kan vi godt nå. Lad os tage en programoversigt. ...i gang med anden time, inden den kommer. Ja, rigtigt. Ja. I dag i programmet skal vi tale finanskrisen. Det glemte vi at spørge Bobby om. Ja. Jamen, han sagde... Jeg spurgte ham ad med. Ja, det havde han faktisk. Ja. Og vi snakkede om det, så sagde han, jamen, det fede finanskrisen, det er, at kapitalismen er på vej ned. Ja. Det, altså, det, men... Og det er en fuldstændig ret. Og det går ud over, menigmand, som han så også sagde. Ja. Vi nåede faktisk ikke snakke om det. Ja, det er under en plade. Men det når vi næste time. Ja. Vi er heldigvis selv enormt kloge på området. Ja. Så Julie Steinke, bla bla. Så glæd dig til, kære lytter. I aften klokken 20 på TV2. Der er der Bubber og BS. Ikke bare Bubber og BS rerun genudsendt. Det er Bubber og BS i trøjen. Oh. BS har inviteret Bubber i militæret. Vi har de hemmelige klip, ligesom til at åbne op for kanonen, som man siger. Ikke? Oh. Så er der Blitzmuren. Media. Igen TV2, vi skal besøge. Men godt. Så skal vi forbi hobbyhjørnet. Det er også TV2 Nord. Det er det store fraklipshow i dag. Og vi skal spille tillidsbingo. Ja. Så når vi altså heller ikke mere. Jeg tror ikke. Og hvis du husker at spille Edvards fra Talent 2008. Ja, jeg vil godt lige have spillet et andet klip, men det kan jeg ikke nu, fordi musen her ikke rigtig ved, som jeg ved. Der var den. Når jeg det, tror jeg, når det. Fordi det er jo første gang, at vi har set Louise Hededam i hvad er det, Louise? I 6 år. 6 år, jo. Jeg ville have sagt 8 måneder, men lad os bare sige 6 år. Jamen, det føles 6 år, og vi er rigtig glade for at få dig tilbage. Mine damer og herrer, du har selvfølgelig lavet nyheder siden kl. 12 i dag, ikke? Jo, det er rigtigt. Ja, du gør det godt. Og også de to foregående dage. Men for første gang med nyheder i De Sorte Spejder i hvert fald. Ja, det er korrekt. Louise Hededam, klokken er 15. Velkommen tilbage. Klokken lige nu, og du lytter til De Sorte Spejder, den musikalske talkshow. Den glimrende samtale med Bobby Gillespie. Som jo altså desværre også drejede sig lidt om lufthavnen. Det beklager vi. Det var ikke meningen. Naturligvis. Men det er som om, det bare ved derhen. Ja, det skal det jo åbenbart. Kan hentes på vores podcast lidt senere i dag, inden klokken 18 i hvert fald. Og så kan man også høre et interview, som Tony Scott har lavet med ham, som handler om musik, rent faktisk. På lørdag i Musik Nu, her på kanalen P3, klokken 14.00. Anders, det der er om lidt over, vi glemte at spørge om, det var at kalde ham. Vi glemte at kalde ham That one. Det var en smuk debat i nat. Det var jo McCain mod Obama. Og der er ikke lige McCain. Jeg har det ondt af ham, fordi at, jeg tror, han er presset ud i noget, han slet ikke kan styre i øjeblikket. That one. Ellers ville man ikke sige that one. Jeg tror heller ikke, han mente sådan noget racistisk noget, som folk snakker om, han gjorde. Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, han virkelig ikke brød... Han tror bare ikke, han kan lide ham. Og så er det bare sådan lidt... Lidt ligesom Uffe og Borg Nyrup, de heller ikke rigtig brød sig om. Jeg tror heller ikke, de kunne lide hinanden. Nej, sådan men den der... Hvis nu, at Uffe Elmer Jensen havde sagt den der om Borg Nyrup, så havde Borg Nyrup også... Det havde gjort mere end almindelig ondt. Ja. Vi er altså lidt forbi det der med, at det bare er en mundspas. Ja, lige netop. Men bare ved, jeg tror, den tredje debat, der vil der ske det, at der kommer en debat med næste uge, kan jeg forstå. Og jeg tror, at John McCain, han vil, så der vil han stå virkelig være flink over for Obama og give ham en kram. Du ved, nej, han vil ikke give ham en kram. Han spørger meget, ikke? Han trykker med hånden, så er det, du ved, overhåndstrykket. Først, problemet med McCain er jo, at han kan ikke have hænderne længere op, end Jesus havde, da han blev korsfæstet på grund af noget tortur. Ja, men vel også fordi, så rører der for meget blod til hjertet, og så dør han igen. Sker der ting. Han har jo en del... Så jeg hedder. Må jeg spille noget andet? Fordi i aften klokken 20, mine damer og herrer. Oh, ja. I aften klokken 20.00. Ja. Der sker der. Der sker der noget. TV2. Jeg kan sige... en lille historie tilbage af historiens glimrende sporvejens spor. Okay. Det var sådan, at da Anders Lund Madsen og jeg, vi startede det her program i tidernes morgen. Det var en søndag aften, det var koldt, det var i tårnet i Rosenhavns Allé i Radiohuset. Inde i København. Det var smukt, det var dejligt. Så sendte vi så fra et år, så sker der det, vi bliver rykket over. Vi bliver spurgt, eller vi siger, vi kunne måske godt tænke os at sende søndag morgen så. Mm. Og så efter forhandlinger frem og tilbage, kommer vi til at sende søndag morgen. Ja. så sker der hverken værre eller bedre det, at på TV2 kommer der et program om Bubber og BS i Vildmarken. Ja, det hedder Bubber og BS på afveje, og er lavet først har BS været med alle mulige tøsepiger i stedet. Men det... Og det er ikke rigtig spændende, vel? Fordi enhver ved jo, at tøsepiger, når de kommer ud i Vildmarken, så begynder de at skrige. Ja. At Bubber gør det. Det gør Bubber ikke. Jo, det er jo nemlig det, der er overrasket. Han gør det også. Ja. Så er de så der. Så er de også lidt i Afrikas land, så er de på savannen, hvor der er store edderkopper. Er de også over i Jaska, ikke? Jo. Og vi ser, Sarah Palin. Vi ser programmet, så sidder vi og tænker, det var lige godt Sørens. Ja. Og vi tænker også hele mænd. Kan vi bruge det i radioen? Ja, det kan vi godt. Ja, altså først så går diskussionen mere på, kan vi lade være? Og det var faktisk der, det hele startede. Ja. Vores program her blev til Dildo Jills fraklip på Kanal 4, eller TV Danmark, eller hvad det hed dengang. Da Bubber og BS startede med at sende deres program. Og det var der, vi første gang i vores program. Vi havde indhold nok, men vi tænkte, skal vi ikke have et lydklip med i programmet? Jo, så senere de så taget overhånd, det er en anden snak. Ja. Men det var der, vi sagde, her er noget sjovt, vi kan bruge det, der bliver spillet, sagt, gjort, vist i fjernsynet i radio. Ja, præcis. Også fordi, det er nogle gange, når man så ser det i fjernsynet, så hører man rent lyden. Men når man så har lyden rent, så kan det være, der er nogle helt andre billeder, der kommer på ens egen lille biograf. Så det gjorde vi, og mand af respekt, og så gik det faktisk meget godt. Ja. Så sidste år, der var der en programserie mere, hvor de var i Afrikas land. Ja, det må det var i marts, foråret sidste år, så prøvede vi igen. Og der nu... kan man sige, der rullede Bubber så ud. Altså, der... Ja. Altså... Men der er bare et klip stadig, som jeg ved, mange lytter er glade for. Ja. Og jeg også ved Gud og meget hvor Bubber skal rappelle, eller hvad det nu er. Ja. Men det har vi faktisk sagt, at vi aldrig vil spille mere. Ja, jamen, det gør vi heller ikke. Det kommer vi ikke til at spille. Nej, det bare, kan I huske det? Men i aften kl. 20, der er Bubber BS i trøjen. Mm. Og om lidt efter vi har spillet LOC, så vil man blandt andet kunne høre disse klip i radioen, eller disse... Det her, det er stål. Prøv lige at mærke. Så lige kanonen ud igen. Hov. Det her, det er stål. Prøv lige at mærke. BS. Så lige kanonen ud igen. Sådan der. Den lille røver. Og jeg har hørt fra pålidelige kilder, at hvis de tre andre programmer har været gode, så det her program, det bliver... Det er overprogrammet af alle overprogrammer, hvad Bubber BS angår, fordi... Centimeter. At nu er BS virkelig sit rette element. Ja. At han kan leve af blåbær og snegle og overleve i the wilderness et eller andet sted, ikke? Men her, det er hans hjemmebane. Det er militæret for fanden. Det er forsvaret. Det er våben. Det er kanoner. Det er... Ja, så lige kanonen ud igen. Det er stål. Det er helt lortet, ikke? Han har vundet VM i soldat flere gange. På én gang. Og det er om et øjeblik et 2 minutter og 41 sekunder langt klip fra aftens udsendelse, mine damer og herrer. Så skal du høre det. Mm. Så skal du sætte dig ned og sætte TV'en til optag, hvis du ikke er hjemme i aften. Ja. Og så ellers se programmet. Ja. Og så lyt med igen i morgen. Her, prøv at høre. Vi spiller nu et nummer med... Åh, nej, med LOC. Vi skal spille LOC. Stop. Vi skal spille LOC først. Mm. Og han kommer her. Og derefter, så er vi... Så er det Bubber time. In the land of the Bubber and the BS's. Men først, det bedste nummer, der er på LOC's nye plade. Kun en pige. Det er et smukt nummer fra en smuk mand og en smuk plade. Det er LOC og nummer, der hedder Kun en pige. Ja. Er I klar? Ja. Det her, det er stål. Prøv lige at mærke. Det kan du regne med, BS. Og der er kun én mand, der kan sige... Det her, det er stål. Prøv lige at mærke. Jeg har lavet mig fortælle, at der er på et tidspunkt i de kommende programmer med Bubber og BS, vi skal se, hvor Bubber, han skal fyre en bazooka af, som han siger. Og det, der så sker... Det er... Bubber brænder sig på låret. Han brænder sig på låret. Og der rejser han sig op, og så siger... Kæft, hvor det brænder, mand! Og der går BS amok. Ikke bare sådan TV... Nu har instruktøren sagt... BS, du må godt vise Bubber, hvordan det er militæret. Altså... Vi kunne have blevet skudt, Bubber. Bubber. Vi har 2 minutter og 41 for aftens udsendelse. Ja, og hvordan har vi fået det? Det har vi fået, fordi TV2's presseafdeling har været så søde og sender os programmet til anmeldelse, tror jeg. Eller hvordan har vi fået det? Det ligger allerede på Sputnik. Hey, oprette Sputnik-abonnementet nu på sputnik.dk. Oh, hvad? Skal man se det med det samme? Det kan man. Så kan man jo også se, dengang vi besøgte TV2 for et par uger siden. Det ligger også stadigvæk. For et par bubber siden. For et par bubber siden. Det er 2 minutter og 41 sekunder. Det er, som det var i de gode gamle dage. Vi kører klippet. Vi stopper det ikke. Nej. De kommer ikke med på vores podcast, kan jeg så godt sige med det samme. Og årsagen er, at det er jo Bubber og BS, der ejer klippet. Nej, det er altså ikke. Det er TV2. Det er så bare TV2, der ejer klippet, og derfor må vi ikke have det med i vores podcast. Ja. Bon Iver. Bon Iver, eller Bon Iver, men det ville være mærkeligt, fordi han er amerikaner. Jamen, hey, må jeg lige sige noget? Ja. Nu prøver jeg lige at gå ind i min telefon, ikke? Yes. I lørdags, der møder jeg, helt tilfældigt, Kasper Ejstrup på gaden. Altså, den Kasper Ejstrup fra bandet Kashmir? Ja, og så står vi og ryger en cigaret, snakker lidt frem og tilbage. Hej, hej, hej, hej. Mm-hmm. Og så siger jeg i morgen, eller det gør jeg ikke, siger på torsdag, der pjekker Anders Lund Madsen i programmet. Jeg er på dannelsesrejse. Kasper, kunne du ikke tænke dig at komme ind i vores program? Eller så det er det så mit program, eller det er jo stadig dit også. I stedet for Anders så. Ja, så siger Kasper, jo, det vil jeg da rigtig gerne. Nå. Så siger han, du skal tage nogle CD'er med. Det er en god idé. Så er Kasper Ejstrup gæst her i morgen, nu mens du er ude. Du er så med på en telefon, skal lige siges. Ja, ja, jeg ringer fra London. Det interessante er, og det er ikke engang en løgn, for så står vi og snakker musik, du ved, og så siger han, prøv at høre, jeg er faldet over en i øjeblikket, og se her, jeg har skrevet det ind i min telefon i lørdags, at jeg skulle huske at købe det på mandag. I lørdags skrev det her ind i min telefon. Bon Iver. Er det ikke sindssygt? Det siger noget om, hvor langt Kasper og jeg, og nu må jeg også indrømme Gry, er fremme, for det var hende, der har introduceret det. Jamen, er det der crazy banana. At Kasper så siger, prøv at høre, hvis vi spiller noget god musik i radioen, som jeg helt opringer over, så er det Bon Iver, og så Restax, eller sådan noget hedder nummeret. Det er noget, hvis vi spiller Skinny Love, Restax tager han jo med i morgen, så. Ja, det kan det helt sikkert. Nej, han har det også. Mm. Så ja, kan han tage det med. Jeg gider sgu ikke bruge 8 kroner på det lort, men så kan han tage det med. Jamen, det er det fantastisk. Og så fik vi også sagt, at han er inde. Må jeg så lige lidt mere på programmet? Jeg mødte også vores gode ven, Mike Sheridan, på rulletrappen i DR-byen. Jeg havde svært ved at se Mike i øjnene. Ja, fordi der har været lidt... Han har spurgt masser af gange, må jeg ikke komme ind i jeres program? Og så har sagt, jo. Og ved du, Mike, vi ringer lige tilbage, og jeg har ikke fået ringet tilbage, og det er så pinligt. Ja. Mike Sheridan kommer ind i vores program efter efterårsferien. Det lover jeg. Hyggeligt. Og det er han lovet. Vi finder ud af, hvornår det passer. Han er i Godmorgen Danmark, jeg mener. Så begynder vi at være rigtig langt bagest i køen, ikke? Jamen, det er jo bare også dagen tilbage. Vi kunne have fået vi kunne have fået dem som 8-årige. Ja. Der lyder han til vores program. Ja. Og så fredag får vi besøg af Linda P. Nå. Fra Pia på prøveløsladelse og Vild med Talent på 3+. Og hendes medkompagnon Christina hedder hun. Nej, det er dem, der er bag pigerne, kan man sige. Altså, det er altså ikke rollerne, der kommer, vel? Nej, det tror jeg ikke. Det er de rigtige mennesker. Ja, det er det. Og de kommer sammen med vores ven, Kjeld. Ja, Kjeld også. Og de vil spille en verdenspremiere, fordi de har lavet et nummer. Pigerne på prøveløsladelsen har lavet et nummer, nå, som vi har verdenspremiere på fredag. Det giver også 4-dobbelt kodagramics. Det er rimelig sejt, hvis det er live. Ja. Uopførelse. Ja, men der kan de stikke tydeligt langt lige ned i foran. Ja, men det har de bare ikke tænkt over, fordi de kolde med på en CD. Det var dumt. Så kan man i hvert fald på en stund alligevel, hva'? Ja, sådan der. Så er man fra Sydhavn. Pæs os, mand. Hvad sker der? Bare bliv af. Og med et øjeblik spiller vi tennisbingo, og det gælder først om billetter til aftens koncert med Primal Scream. Og det næste ord, vi spiller efter her, det er De Sorte Spejders Powerplay uundgåelige fra Esbjerg. Gustav Foss. Sådan. Men først et nummer, som vi ikke har spillet i lang tid, som stadig er et meget, meget dejligt nummer, ikke? Det er Clear with Robin og With Every Heartbeat. Robin og Every Heartbeat. Og? Vi kan ikke spille, ugens uundgåelige. Okay. Vi er nødt til at tage det. I sidste uge. Ja, sidst for i fredag, faktisk. Så spiller Kjeld en år med en esbjergensisk knægt. Det er ikke for meget at sige. Han er 16 år gammel. Det hedder Gustav Foss. Og det er rigtig, rigtig dejligt. Han spiller et dejligt nummer, der var 2 minutter og 40 sekunder. Ja. Et super fedt nummer. Ja. Som vi så siger, det der, det er De Sorte Spejders uundgåelige i næste uge. Så blev det så næste uge, som så var i sidste uge. Ja, så... Der spiller vi det så en gang. Ja. Og så siger vi så... Nej, det var vi tavlige. Vi har kun spillet det en gang. Ja. Og det er ikke, fordi vi kan lide det eller noget. Det kunne man måske godt få ledet til at tro. Nej, tværtimod. Vi har bare glemt det. Så siger vi så i fredags. Okay, Gustav Foss er ugens uundgåelige. I næste uge. Igen. I næste uge. Okay. Det er så den her uge. Ja. Problemet er så bare, at den CD, hvor vi havde nummeret på, den er forsvundet. Kan vi ikke finde. Nej. Og det er noget lort, for at sige det rent ud. Ja, jeg har lidt Mr. Primal Scream mistænkt for lige at... Gafle den for 3 uger lige... siden. Nå, ja, okay. Det er... Hvem havde vi inden for 3 uger siden? Ikke rigtig noget. Hvis der er noget, der mangler for en skrivebord, skal man altid give rengøringen skylden. Ja. Selvom det ikke er rengøringen, det er nok rengøringen. Det er sgu nok rengøringen. Ja. Det er vi kede af, Gustav Foss. Men efter efterårsferien, når vi er tilbage... Så har vi haft besøg af Kjeld, og Kjeld har haft den med igen, og så kommer den i en boks, og så kører vi. Man skal ringe 70-20 og sige tillidsbingo, hvis man kunne tænke sig at vinde to billetter til aftens koncert med Primal Scream og et signeret album. Og det skal lige siges, det er i Vega i København. Man kan godt nå det, hvis man er... Altså, man kan sgu have nået til København til at nå den i tiden i aften, hvor koncerten starter. Og første opkald, vi tager, det skal være en, der vil vinde det, ikke? Altså, så når vi spiller en række. Fordi at man kan ikke vinde nogen t-shirts i det første opkald her. Man kan vinde to billetter, og ja, så kan man vinde Primal Scream-albumet Beautiful Future, ikke? Ja, det er altså alvorligt, men man skal ikke ringe, hvis ikke man vil vinde, eller hvis ikke man har mulighed for at komme i aften. Nej. Det vil bare være ærgerligt. Lige netop. Det er lige præcis. Ja, ja. Det vil være bare brand ærgerligt. Men det skal også lige siges, at koncerten er ikke 100% udsolgt, så man kan altså stadig godt købe billetter. Og ja, vi har hørt, der er et par hundrede billetter tilbage. Det er ikke meget. Nej, men det er nok til, at det kan betale sig at ringe, hvis man vil. Ja, klart. Gå på billetlugen lige nu og køb billetter, ikke? Nå, skal vi? Også andre spillefugle kan begynde at spidse albuerne, fordi at nu skal der spilles. Og det er altså en række. Lav en plade. 90-tal er aktuelle. Tag 15 af dem. Lav dem. Lad være at lave dem. Tænk på dem. Jeg begynder at læse nogle op om lidt. Når man mener, man har en række, så ringer man på 70-20-20-20. Og når vi siger hallo, så siger man tillidsbingo. Og i går, der havde vi jo Sørens knægt Julius igennem. Han gjorde det godt. Og jeg vil sige, jeg har hørt vores podcast af programmet i går aftes. Ja. Og så sad jeg og tænkte, ved du hvad, hvis jeg havde en dreng, ja, så skulle jeg være ligesom Julius. Nu har jeg en pige. Håber, hun bliver ligesom Julius. Altså, ikke, ja, altså, ved ikke? Når hun bliver tre, fordi jeg kæft Julius, han var en sød dreng. Ja, og han ikke noget bare svare. Han tænkte sig om. Lige ikke fordi han egentlig var generet, tror jeg. Han bare tænkte sig om. Ja, lige, hvad præcis er svaret, jeg nu skal give? Jeg er 3 år, jeg har ikke levet i 100 år. Så jeg skal tænke lidt. Han var et meget, meget, meget ja, god dreng. Men er han så ikke vil overtage fars vandværk? Det kan måske godt smerte mig. Ja, der vil han så hellere være indianer. Okay, fair nok. 70-20, første nummer er Anders. 14. 14? Og næste nummer er nummer 53. 53. Nummer 48. 48. Hallo? Ja. Nej. Man skal ikke sige ja. Det var det dumt at sige ja. Eller er du heldig? Ups, så bliver man helt stille. Det var en, der hed Lisa fra Roskilde. Hun havde, ja, hun kunne have vundet. Hun sagde ja, Anders. Vi læser videre. Nummer 24. 24. Man skal ringe ind, hvis man kunne vinde sig to billetter i aften til koncerten der med Primal Screaming. Ja. Nummer 50. Nummer 50. Nummer 12. Hallo? Hallo? Hallo? Tillidsbingo. Nej, det var flot. Hvem taler vi med? Hallo? Ja, hvem taler vi med? Hvem taler vi med? Hvem taler vi med? Jeg tror godt, Anders, egentlig taler vi med. Ja, men kære lytter, prøv at høre, jeg kan sige, at hele... Mikkel, Mikkel, kan du høres via telefonen? Hallo? Nej, det kan Mikkel så ikke. Det skal ikke er, at der har været teknikere nede hele ugen og siddet og kigget, mens vi har lavet tillidsbingo på vores telefon. Hmm. Men nu er de her så ikke i dag, og så virker det så ikke igen. Det er ikke dig, der har nogen problemer, Mikkel. Det er os, der har problemer. Okay. Mikkel, den eneste måde, du så kan høre os... Nu tror jeg, den er der. Altså via telefonen eller via radioen? Via radioen. Ja, ved du hvad, så må vi sgu have den med det ego. Mikkel, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Lille Skændsved nede ved Køge. Næh, ved Pektinfabrikken. Ved Pektinfabrikken, ja. Nå. Pektinfabrikken, hva'? Ja, nu slukker jeg så lige bilen. Nej, du skal ikke slukke for bilen, fordi så slukker radioen, og så kan du ikke høre. Der er nogle biltyper, som har radioen. Kommer hjem. Tænk engang, kære licensbetaler, 4 milliarder overskridelse på en 700 milliarder kroner. Det byggeri, vi sidder i nu. For at kunne snakke med lyttere af vores program i noget så simpelt som et radioquiz, så skal folk da lige skrue op for Blaupunkt Ungarnen ude i den bil, vi finder ud af senere, hvad er for et køretøj, for at kunne kommunikere med os. Det er kraft. Skal vi ikke lige give det en hånd? Jo. Det vil jeg bare sige. Ja, men ved du, Mikkel, må jeg spørge, hvad laver du til daglig? Jeg er smed. Det, hvor du arbejder, Mikkel, er der ting over, ligesom det her menageri, vi er ude i nu, du er så stolt over, siger bare, så bliver man stolt af at arbejde i en virksomhed, hvor det går så godt, ikke? Jo, det gør man. Ja. Der går det da noget bedre, i hvert fald. Ja, der skal der ikke så meget til, kan jeg fortælle dig. Er du glad for at være smed, Mikkel? Det må man sige. Godt. Og hvor lang tid har du været smed? Det har jeg lige siden 1992, så det er jo nogle år. Men ja, så er du omkring 42? Ah, 37 i stedet for. Aha, okay, sur røvhul. Jeg tror, at 42 er der meget godt at være, det ikke, Anders? Jo, jeg kan huske det. Svagt. Ude i. Jeg vil også sige, Mikkel lyder som, jeg vil skulle på 30. Nå, det er ikke engang. Mikkel, men du lyder som en rar fyr. Og så min næste spørgsmål. Jamen, jeg er rigtig rar. Har du en kæreste eller en kone? Eller en mand, jeg har en kone. Ja, og hvad hedder hun? Hvad hedder hun? Hun hedder Mia. Og skal Mia Mikkel med til? Mia, det er altså et godt navn. Det kunne man godt lige lave en lille komedie, der hed. Hvad laver Mia med? Jamen, hun er jo så ansat i en af de største banker, som vi har i Danmark. Er det den forsigtige bank, eller er det gebyrgriben? Det må nok betegnes som gebyrgriben. Du har jo også konto i gebyrgriben, ikke? Nej, jeg kan love dig for, jeg har ikke. Nå jo, det er Mikkels. Anders har. Ja, jeg har i den forsigtige Nordea. Men prøv at fortælle om det. Du var i banken til møde i mandag. Prøv lige at forklare det. Nu skal du høre, Mikkel. Skal mig du bare en god historie, du kan tage med hjem til fruen. Ja, det er også et godt tip, at hvis man har en formue, så skulle man overveje at investere den i nogle aktier. Det var altså Nordeas kunderådgiver, der sagde til dig i mandags, altså ikke i mandags for en måned eller et år siden. Nej, men der var også i mandags sagde, hvis man havde en mindre formue, så skulle man investere dem i aktier. Det var et godt tidspunkt at investere på. Eller i obligationer. Og jeg sagde, hvad med bare at have dem stående i banken? Det var måske det. Jeg køber guld. Har Mia kunne mærke finanskrisen krasse, Mikkel? Ikke nu. Vi er sådan rimelig heldige stillet, ved at sige. Ja. Er der nogen småfolk i familien? Det er der. Der er to stykker. Hvor gamle er de, og hvad er deres navne? De er 8 og 4, og de hedder Louise og Lea. Ej, hvor hyggeligt. Ja, det lyder egentlig hyggeligt. Ja. Og det er rigtig hyggeligt. Louise, er det hende på 8? Det er hende på 8, ja. Hvad vil hun gerne være, når hun bliver stor, tror du ikke? Jeg tror, hun skal være noget med dyr. Dyr, det tror jeg. Ja. Og hvad med Lea? Hun har nok ikke helt valgt endnu. Hvis du kunne vælge, og det skal du, det er dig, der bestemmer, Mikkel, kan man sige. Hvad skal hun så være? Det. Så skulle hun være noget, hvor hun tjener en masse penge. Naturligvis. Ja. Golfspiller. Selvfølgelig. Ja. Mikkel, er det Mia, der skal med til Primal Scream-koncert i aften? Det tror jeg så ikke lige, det skal være. Det må jeg så ærligt indrømme. Nej, for så er der heller ikke nogen til at passe ungerne, kan man sige. Så er det, nej, det er jo det. De bliver en af drengene. Det må det være. Hvem ringer du til og siger, hey, skal du med? Det må være en af mine gode barndomsvenner. Sådan der. Ja. Mikkel, prøv at, det du skal gøre, det er, at jeg kan se på skærmen her, hvilket telefonnummer du ringer fra. Yep. Og det, der så vil ske ud bare derefter, det er, at Gry Frid Nielsen, eller Carsten, filosofen, eller Thomas, eller en af de 750 skolepraktikanter, vi har siddende, som sidder hovedet bag, som er nogle meget, meget søde ravne. Utroligt søde. Ja. Ringer dig op og fortæller dig, hvor billetterne ligger, og hvordan du får fat i dem, og ikke mindst også det signerede album. Ja. Okay, det lyder godt. Og så må du have en fantastisk aften. Ja. Yeah. Men inden vi stikker af, så skal vi da lige så skal vi lige have tændt blinklyset, som man siger. Vi skal have tændt blinklyset. Bare lige. Og så skal vi gætte, hvad for en bil vi kører i. Ja. Yeah. Fedt, nu er der jo lidt triple ego, ikke? Født klar. Er I klar? Ja. Ja. Åh, så går det sådan. Og der er stadigvæk ekko på, så. Ja, ja, den er ikke så tøjet. Vil du ikke først, Hans? Jeg kan ikke gætte det. Jeg siger en Opel Vectra. Mm-hmm. Jeg tror sgu, det er en Honda Prelude. Nej, det tror jeg ikke. Okay. Den var lidt tættere på end den anden. Hvad er det? Så er det en mit. Det er en Toyota. Ah. Camry? Picnic. Det er sjovt, at det er den, der hedder. Ja, det er den, der hedder sportsvagen, når den er på gule blader, og så picnic, for det er sådan til familien, når den er på hvide blader. Yep. Tak for det, Mikkel, og tillykke. Tusind gange tillykke, jo, og jeg ved, at det bliver en fantastisk koncert i aften. Det kan du godt glæde dig til. Køb forsigtigt. Hvad med sådan en t-shirt? Er det noget, vi er ude i også? Nej, fordi det var jo rent faktisk kun. Mia skal da have en t-shirt. Ja, Mia får en t-shirt. Og den, du kan, men de ligger samme sted, som du skal afhente billetterne. Lad os sige det på den måde, ikke? Lækkert. Det er godt. Kan du have en fortræffelig aften? Fortræffelig aften. Ja, det lyder godt. Jeg afventer ved telefonen. Modtaget. Moin. Moin. Moin, moin. Om et øjeblik spiller vi pladen fuld. Men først er der Isabel Campbell. Og om et øjeblik, så er der t-shirts på spil igen, ikke? Ja, det er rigtig min ven. Isabel Campbell and Mark Lanigan med Come On Over, Turn Me On. Jeg kan lide, at du taler sådan her. Ja, det er fordi, vi har haft England her i studiet. Musik for Evander Lallaner. Isabel Campbell og Mark Lanigan. Og det er også rigtigt, hvad mange af vores lytter, som er de klogeste i landet, har bemærket omkring Bon Iver. Det er jo ikke manden, der hedder det. Det er bandet. Ja, han hedder Justin Vernon eller sådan noget. Nemlig. Ja, tak. 70-3-20 er vores telefonnummer, og vil du ikke godt være venlig og ringe ind nu? Nu her. Du kan tænke dig at deltage i quizzen, der hedder Tilles Bingo. Og da, når nu Tine Bryl ikke længere er på tværs, så er det jo også, der overtaget de lytter. Ja, det er ikke engang løgn. Sidder du derude og er ung og har det dårligt. Jeg er tvivl om, skal du skære på langs eller på tværs? Så ring til os. Ring ind os. På langs eller på tværs? Kan du høre det? Det er det nye program. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Gud, det er derfor, at det hedder på tværs. Ja. Det er svaret på det spørgsmål. Lige præcis. 36 år skulle der gå. Hun er altså stadig på B3 om aftenen med og sin stadig Danmarks sejste kvinde. Hun er mega sej, Tine Bryl. Og det er fra inderst inde. Ja. Hun er virkelig, virkelig sej. Hun kan godt lave en plade på et tidspunkt. Ja, hun har en fantastisk stemme. Ja, hun har. Næste nummer er? Et. Nummer et. Og nummer 23. Nej, nej, nej, nej. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Tilles Bingo. Hej, tillykke. Hvem taler vi med? Steffen. Hej, Steffen. Du har vundet en t-shirt. Tusind tak. Hvor ringer du fra, Steffen? Jeg ringer fra noget, der hedder Troldhed. Åh, for pokker. Er det, ja, for er det en del af Lejer Forsøgelscenter eller et eller andet? Eller vi var på Jærlhede? Det er tættere på Jærlhede. Det er vi imellem Herning og Skjern. Hvorfor er vi imellem Herning og Skjern? Og i Troldhede? Jamen, her, ja, der bor jeg. Med vilje, eller var det bare noget, der skete? Det var bare noget, der skete. Jeg bor hos mine forældre, eller min far. Nå. Hvor gammel er du, Steffen? 21. Hov, Steffen, så Anders, så har du et par bemærkninger til Steffen omkring, at jeg vokser op. Ja, rolig nu. Jeg flytter snart. Åh, pis. Pis. Hvorfor du ikke flyttet noget før? Ikke fordi jeg tror, at din far, han er rar og sådan noget, men... Det er sgu fordi, at jeg skulle lige være færdig med HHX. Ej, hvor er det godt. Og nu skal du på ingeniørstudiet, eller på skoleskib i Danmark? Jeg skal se tæt på, men jeg skal til Svendborg. Og skal jeg være... Hey. Nu skal du høre. Jeg ved godt, Steffen, hvorfor du nu skal ind for skibsfarten. Det er fordi... Ja, det er rigtigt. Det er fordi, at Paula Larrain, som vi desværre savner rigtig meget på nyhederne her, hun jo er blevet talskvinde for den danske sejlfartsbranche. Rederiforeningen. Og der har du siddet og set en reklame, eller hørt en af de tv-reklamer, som også har kørt tidligere, som kører nu, som hun speaker, indtaler. Og så har du sagt... Jeg skal være service. Jeg ved ikke, hvad jeg vil. En dag ligger du og halsslår mig lidt. Det er ligesom i gamle dage, når man, der var tipslørdag. Dong, så vågner man. På divanden. Leeds, Chesterfield, Bolton, FC. Ikke? Stockton. Og fint nok. West Bromwich. Ja, så videre. Så vågner du og hører din stemme, og så kommer der sådan lys ned igennem. Er der ovenlys? Er der Velux-vinduer, hvor du bor? Ja. Ja, tak. Ja. Så kommer det er lige meget. Det er lige meget. Så kommer det ned igennem, og så hører du Paulus stemme, og så siger du, jeg skal være noget inde ved søfarten. Er det ikke korrekt, Steffen? Det var cirka sådan, det skete. Nej. Det er meget, meget tæt. Ja. Og Steffen, du bliver en gevinst for de syv have, og det er også på mange måder. Paula, vi kan takke for det her. Hvad skal du være på søen? Ja, det ved jeg sgu ikke endnu. Hvad jeg skal være? Jeg er skibsofficer. Der er jo fuld af pirater, det er du godt klar over. Jo. Jeg tager mit forholdsregler. Og der er... Anders, fortæl om havnene. Du har været ude på søen. Hvad sker der, når man kommer i havn? Så Anders, har man jo en tøspi i hver havn. Så har man en tøspi i hver havn, og det kan være farligt. Men søger man bare ind på det her studium? Eller ja, søger man ind på den uddannelse, og så er man inde, og så er man sikker på at blive officer, eller skal man optages først? Og er du blevet optaget? Altså, jeg skrev en ansøgning, og så var jeg til noget IQ-test og noget lægetjek og sådan lidt af hvert. Så må det ikke den samme test, man skal blive for at blive... IQ-test? Ja, fortæl. Jamen, det ved jeg. Det var, fik 12 minutter og en masse spørgsmål, og så... Jeg ved sgu ikke. Det var sgu fint. Skulle man sige i hvert fald med hovedsteder i forskellige lande og sådan noget? Nej. Det var sådan med firkanter og træk. Og Steffen... Nogle brækker. Ja. Steffen, har man så... har man fikset? Har man... er man sikret job, hedder det? Nej, det er man ikke. Når man er færdig, så er man ikke sikret et job, men... Man plejer gerne at blive, der hvor man bliver uddannet. Og hvis man er skibsofficer, er det så den, der ligesom styrer båden og sejler den? Nej, der skal man ligesom avancere op i. Hvad laver man så egentlig? Man skal slå matroserne. Ja, det lyder meget passende. Så er det sådan en mellemlederstilling i virkeligheden? Ja, og så kan du jo selv arbejde om. Det fede ved at være på et skib er jo, at hierarkiet er så dejligt fastlagt. Så, ja. Så man ved ligesom, hvad man må, hvad man ikke må, og hvor man må være, og hvem man skal være fedt over for, og hvem man må stå. Fordi at man kan sige, at på søen har de valgt det der, man siger, hvad er der galt med adfærdsmønstre, som vi andre er gået væk fra i det sidste århundrede? Lad os da opretholde dem. Det er så vidunderligt på søen. Men ved du hvad, du ser en masse dejlige havne. Ej, det gør man så ikke, fordi man kommer ikke rigtig ind i havn længere. Men man får lov at ligge ude på redden. Anders, ved du, hvad redden er? Ja, det er det, der ligger lige herovre. Det er et stykke uden for havnen, fordi ja. Det koster dem ikke noget at ligge derude. Ja. Okay. I sejlranden. Så kan man se Rio de Janeiro fra en kilometers afstand. Yes. Det er sgu fint. Og så er det der med pigerne ved havn passer jo ikke. Nej, for man kommer ikke ind i hverken pigen eller havnen. Steffen, har du en pige meget på bo? Oh, ja. Ja, det har jeg skam. Hvad siger hun? Og til, du skal til Svendborg nu? Ja. Det er hun, det ved jeg ikke. Hun er måske lidt, det er hun nok lidt ked af. Bor hun i Trolledejen, eller Trollhed? Nej, hun er flyttet. Hun er flyttet til Aarhus. Okay. For at studere til, hvad hedder sådan noget, sygeplejerske. Nå, for pengenes skyld naturligvis. Ja, ja. Hvor lang tid ser du på, altså hvad har du meldt dig til for, om jeg så må sige, i Svendborg? Hvor lang tid skal du være væk? Jamen, altså, selvuddannelsen er 4 år minimum. Men så når man er afsted, så er det gerne, man er 9 uger ude på havet, og 9 uger hjemme. Det er længe, men det er jo ikke ubærligt. Nej. Tror du, at jeres forhold klarer den? Det er rigtigt, ja. Det er svært, men et godt spørgsmål. Ja, hvad sagde du? Om du tror, at jeres forhold klarer de 9 uger der? Ja, det tror jeg. Nå, det er godt. Har I været kæreste længe? Ja, et år. Ja, det er jo vildt længe. Det er fint. Selvfølgelig klarer den det. Også. Selvfølgelig gør den da det. Fordi også på sygeplejerskolen, der er ingen fristelse, Anders. De unge læger. Nej, man kan sige... Der er ingen læger på sygeplejerskolen. Nej, og den... De to mænd, der er med på sygeplejeholdet der, det er nok heller ikke en trussel rigtig på den ikke måde. Ikke i øvrigt, tror jeg. Det ved man ikke, men Anders, jeg har før hørt om mænd, som meldte sig til som uddannelse, bare for at møde piger. Ja. Det er de rigtig snedige mænd. Jeg meldte mig på jordemoderstudiet. Jeg har jeg faktisk også gjort. Jeg vil lige engang komme i nærheden af altså bare optagelsesprøven som sådan, fordi jeg er simpelthen for dum. Man skal have et snit på 10, ikke? Jo. Mm. Vi skal altså også til at have et snit på 3 her, fordi at det er lige om lidt, der er en nyhed. Og Steffen har ikke blinket med noget, han har ikke rørt nogen husholdningsapparater, og vi skal gætte et eller andet den anden vej. Hvor Steffen, står du henne, Steffen? Er der en mikrofon i nærheden? Jamen, jeg står i en arbejdshal og ved at lappe min cykel. Ah! Ja, du sidder og drejer hjulet rundt, så vi kan gætte gearet. Nu har jeg pillet bagdækket af, så det er måske... Nej, det er svært. Ringklokke? Jeg kender ikke nogen ringklokke mere. Nej, det gør jeg sgu heller ikke. Er der noget andet, galarm i hallen? Det ved jeg sgu ikke. Jeg kan tage en... ja, det ved jeg ikke. Kan du slå på en olietøn? Kan jeg gætte en palleløfter? Ja, det er en god idé. Ja, god idé. Men vi har altså 1 minut og 20. Jamen, fandens os. Jeg kan ikke finde noget mærke på den. Pis. Jo, en støvsuger. Ja. Der vil jeg godt gætte. Men ikke en af de små der. Det er en god gammel nilfisk, du. Sådan. Nej, det er Philips 2300S. Det er den grønne tophattede, eller grå tophattede nilfisk. Nej, det er en Philips 2300S. Nej, det er en Hercules. Okay. Det endte så ikke, der var noget, der hed. Man kunne have sagt Electrolux Sanussi, men så kommer du op med en Hercules. Steffen, du har vundet en t-shirt, og det har din kæreste også, og du skal sende os mail på satansyngel@dr.dk. Ja. I emnefeltet skriver du... Det her er stål, og så din adresse og størrelsen på t-shirts, ikke? Ja, og helt redderen, hvis du ser ham. Ja, Mr. Burns. Helt Mr. Burns. Han har jo lavet til Svendborg nogle gange. Og pas på dig selv derude for hylden, Steffen. De der pirater, de er altså ikke til. Jo, tak. Helt og rigtig ærlig held og lykke med det, Steffen. Tak, fordi du ringede ind. Ja, lige måde. Hej. Moin. Lige måde, så gad han heller ikke. Ja, nu gad Steffen. Nu skulle han måske også lige sætte dækket på den cykel. Prøv at høre, i morgen, der sender vi, når klokken er 1400. Det bliver uden dig, Anders. Du er i London, men du er med på telefon. I will call you from London to tell about what are the sites, where are we going, how are we doing. Og jeg får besøg af Kasper Ejstrup, Kasmir frontmanden, som kommer herind og spiller lidt musik for os. Og så bliver det helt godt i morgen, det lover jeg. Det var det også i dag. Husk på fredag vender vi tilbage med Linda P. Ja. Og Christina og med Kapelkæm. Og vores podcast, den er klar inden klokken 18 med Bobby Gillespie-interviewet på.